де треба розгребти, дати лад, щоб люди прогледіли іскру того, що мудрі бородаті мужі нарекли істиною. Напевне, він не міг дати ради думкам, а ще більше – ходу діям. На ту пору всі як ошаліли, мов злякані кролі спостерігали за нечіткими п'яними маршами колон парубіяк у зелено-рябому хакі. Дитячим лопотінням, пережованим Європою в 30-х, пробуркувалася країна, затягнута в гумову сплячку смерти. Плакати з гаслами Мао, Леніна, Гітлера височили під одним прапором. Над головами вчорашньої босоти, чиї батьки – вчорашні ключники і аптекарі. Вони цмулили пиво, посипаючи сіллю вінця, картавлячи, виставляючи проти сонця свої далеко неарійські профілі. Зовсім як там, вони осоловіло, глипаючи очима, гепали кухлями пива. Переляканий обиватель біг до телефону. Слава Богу, наші співвітчизники навчилися справно приймати рішення. За хвилину-дві підкочувало телебачення, і цей гармидер, розчарування, схлипи, зачаяні прокльони швидко летіли сірим променем на екрани. Іноді чийсь розсудливий голос, здебільша високопоставленого клерка, що картає їх по-батьківськи, говорить цим хлопчакам, що воно було, подивіться навкруги, озирніться, треба чогось новенького, свіженького. А вони на те, почекайте, там ото сонце на спаді, хай тільки-но пройде благодатний дощ, і ви всі на спотички побіжете до нас, але пізно буде. І Віталій думає, мо справді прогавив свій зоряний час. Перед ним мокрий гудрон дороги, понуривши голову, він скнів з таким виразом, начебто своїми довгими руками хотів зупинити рипучий вселенський порух світового пожарища, а значить історії. Астрологи передрекли щось страшне, бо Юпітер бомбардували метеорити, а Марс, переполохавши місцеве обивательство, заскочив у якісь ворота, зовсім йому не призначені. На жовтому цупкому аркуші бюлетня місцевих астрологів світлина одного з пророків майбутнього. Розкорячивши ноги, мов би готовий кинутися у бійку, склавши на грудях руки, уткнувши клинок борідки, він пропікав читача жагучим поглядом. Тут є про що подумати. І він білими ночами тихенько з'їжджав з глузду, бездумно гортаючи праці вождів і без виході, квилив пораненим звіром. Іноді він сходить на поверх нижче, гнаний самотиною, диким звіром невідомого, що піднімає перед його зором світло або темряву наступного дня, мов хто вмисне задер завісу. Поверхом нижче Віталій тиснув дзвінка до помешкання жінки, ім'ям котрої ніколи не цікавився. Вона мешкала тут, займаючи одразу 4 кімнати, і в спальні її чисто та світло. Вона в очікуванні самої вічності спить до полудня, доти, доки бронза сонця не запрозорить шкіру, пробіжить масними виблисками, сповзе на плечі, зігріє лоно, випростані жертовно ноги. І пані лінькувато скидає оком на вузьке, схоже на ілюмінатор, вікно спальні. Вона не бачить снів, світ у неї чорно-білий. І сниться жінка чимось дивним, радше вичитаним із книжок про щасливу любов, білі пароплави, у сновиддях своїх блукаючи вулицями невідомих міст, котрі нагадують то Лондон, то Париж, то Вашингтон. І вона цілу вічність чекає, змінюючи коханця за коханцем. Товстобокими, підбитими тваринками вони перевалюються з боку на бік, маленькі гедотні казанови, з голубенькими пігулками закордонного виробництва у потаємній кишенці. Вони приносять серед лютої зими троянди, червоніші від людської крови, від яких більше тхне тальком і формаліном, аніж коханням. Це частина їхнього великого самостверджувального плану на клаптику землі. Чи наразі дістався гори той план в наростанні? і вона більше навчена випещувати своє тіло –